الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انا فتحنا لك فتحا مبینا, بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو کھلی فتح, تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو پہلے ہو چکی آپ کی لغزشیں اور جو بعد میں ہوں گی, اور پورا کرے اپنا انعام اپنی نعمت تجھ پر اور رہنمائی کرے آپ کی سیدھے راستے کی طرف, اور مدد دے آپ کو اللہ تعالیٰ زبردست مدد. پچھلی سورت کا نام سورت قتال اور سورہ محمد تھا, اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الفتح ہے. اس کی پہلی آیت میں یہ جو فتح کا لفظ مذکور ہے اسی سے, اور آگے بھی سورت کے اندر آتا ہے یہ لفظ. تو یہ سورہ فتح کہلاتی ہے, مدنی زندگی کے دور میں یہ نازل ہوئی ہے. اگرچہ مدینہ طیبہ میں نہیں نازل ہوئی, لیکن ہجرت کے بعد مدنی دور کے اندر نازل ہوئی ہے. 29 آیتیں, 4 رکوع ہیں, 560 الفاظ ہیں, 2400 حروف پر مشتمل ہے, اور پہلی سورت کی طرح جیسا کہ پچھلی سورت میں اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا, تو اس کے اندر فتح اور بشارت کی بات سنائی گئی. اور اس کے بعد والی سورت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مربوط ہے. پہلے عقیدے والی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے 7 سورتوں کے اندر مسلسل, اور پھر اس کے بعد نافرمانوں کو چیلنج کیا گیا ہے, اور پھر ہلاکت اور تباہی کی وعید سنائی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر سورہ قتال میں جنگ کا حکم دیا گیا. یہ تمام چیزیں مربوط ہیں. اصلاح کا جو سلسلہ ہے وہ انفرادی طور پر انسان کے عقیدے سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح, پھر عمل, اور پھر اخلاق. اس اصلاح کا پہلے ہونا ضروری ہے. جنگ تو اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی, تو اگر اصلاح پہلے نہ ہو تو جنگ فساد کا باعث بن جائے گی, اس سے اصلاح ممکن نہیں ہوگی. اس لیے پہلے اصلاحی پروگرام جتنا بھی ہے, اخلاقی تعلیم اور عقیدے کی اصلاح, یہ سب بات پہلے سمجھا کر پھر اس نظام کو جو لوگ قبول نہیں کرتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کی راہ کو روکتے ہیں, تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. تو پچھلی سورہ قتال تھی اور اس میں فتح کی بشارت سنائی گئی, اور یہ بات یہ سب سے پہلے ذاتی اصلاح, اس کے بعد پھر یہ جو انقلاب ہوتا ہے محدود پیمانے پر, سب سے پہلے اپنی ذات ہے, پھر اللہ تعالی نے جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر فرمایا, وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی جو رشتے دار ہیں ان کو بھی ڈر سنا دیں, اور برے انجام سے آگاہ کر دیں. یہ محدود پیمانے پر ہوگا قومی, اور اس کے بعد پھر پوری قوم کی اصلاح, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ انزلنا, قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر تاکہ تم سمجھ جاؤ, کیونکہ اللہ کا پیغمبر عربی زبان بولتا ہے, اور جس قوم کے اندر اس کی پیدائش اور نشو نما ہوئی ہے اور جس قوم کے ماحول اور سوسائٹی میں رہتا ہے وہ عرب ہیں, ان کی اصلاح کا پروگرام. اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس قوم کو جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر پھر تمام دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کا پروگرام ہے. لیکن وہ قوم جو ہے آپ کی, وہ آپ کا آلہ بنے گی اور دست و بازو بنے گی, اور ان کے واسطے سے وہ پروگرام آگے سارے جہان کے اندر چلانے کا حکم دیا گیا. تو سورہ فتح کے اندر اس سلسلے کی بہت سی باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. چنانچہ 10 باتیں